Λοιπόν, λοιπόν, αμάνα φε. Δάνα αμ. Μιμάμε γιένε φέκε. Για όχι νιου δέγε. Μισή μιλά εγώ. Φέκε γιάλα. Έτσι νιου δέγε. Κοίτα, βένε γιάν λόγον. Βάγι δά μόνο γιάι τάρ, μιμάμε γιάι τάρ. Χάμα, νιέμε γιάι γράου γιόι κουά. Βάγι να ξεκόνι, αμ βένε γιάλ βουτό, βάγι κον δόχαν. Μόγ βένε πά μπόλ μπόλ, νακ βένε ζουνιού τα σέφα. Γιάι τέ σε γιάλ σάλ βι βουέ, τόκ, γιέκι γιέκι ρε. Κέρο, χωμούλα δεύ. Βάγι γιέκι γιέκι ρε, γενέ τηλέφωνο. Ρεκ κομμάσε ουά. Eh, hello, what? Me what no mudda me na man na la fere commencé wax pla pla jeki jeki ne xaral. Obama ming may wo. Xam nga jeki jeki rek jël ni Obama alors no mudda me affaire yi Paris Obama am nga dem ci Sarkozy. Pa bal bal bi da affaire yi commencé ko sonol ka mune ki may mak mom. Pa bi genné ben ngandi téléphone mais premier téléphone son Ericsson yoy yu ngandi yoy tolli frigidaire. Pa bi genné rek jël composer bismillahi rrahmani rrahim. Composer numéro allo Abdou Jambar passe ma yalla. On peut la garder, je vais se faire.